Ha, die buurman. Wat hebben we vanavond? Wat had je gedacht van Ghostbusters bij jou thuis? Bij mij thuis? Maar ik heb helemaal geen videorecorder. Oh, maar dat hoeft ook niet, want dan huur je gelijk bij Videotheek de Wit een moviebox. Videotheek de Wit. De nieuwste speelfilms op het VHS-systeem. Videotheek de Wit, streekweg 308 in Hoogkarspel. Telefoon 02286-3299. Zeg, buurman, ik vind het leuk dat je video bij me komt kijken, maar je zit wel in mijn stoel.